Sadri Ertem. Mumcunun Faresi. Seslendiren Akın Altan. Mumcu Sabiha Efendi çekmecesini açtı ve korkuyla kapadı. O gün alışverişi tas tamam 10 kuruştu. "Şu," dedi, "bekar çamaşırı yıkayan dul kadınlar da olmasa sittin sene çekmeceye metelik düşmeyecek." Sabiha Efendi 10 kuruşu yeleğinin cebine indirdi. "Yaza da yeter, kışa da yeter. Çoluk çocuğu da geçindirir. Hey babam hey!" diye içinden söylene söylene dükkanın kepenklerini indirdi. Alaca akşam karanlığında evine doğru yollandı. Sabiha Efendi'nin babası mumcuydu. Babasının babası mumcuydu. Büyük babası da mumcuydu. Velhasıl Sabiha Efendi, halis mulis mumcuoğlu mumcuydu. Sabiha Efendi bugün 10 kuruş kazandı diye kendisini efkârı fukaradan bir adam zannetmeyiniz. Gerçi bugün için Sabiha Efendi hali vakti yerinde sayılmaz. Babası Sabiha Efendi'den daha zengindi. Büyük babası İstanbul'un mum kralıydı. Ama velakin bu mum kralının torunu dımdızlak kaldı. Büyük babasının İstanbul'da ışık kralı olduğu heybetli devirlerinde dünyanın petrol kralları henüz birer baldırı çıplaktı. Hava gazı kralı o zaman sokaklarda donsuz bir mahalle piçiydi. Elektrik kralları henüz analarının karnında bile değillerdi. Sabiha Efendi'nin büyük babası 6 kollu Şam'dan devrinde atlı arabalı, kelli felli, adı her yerde dolar gibi anılır bir haşmetliydi. İstanbul'da ilk lambacı mağazası açılıp da ilk alışveriş ettiği gün büyük babasının yüreğine indi. Sabiha Efendi'nin babası o büyük, o muhteşem mumhaneyi küçültmekten kurtaramadı. Sabiha Efendi bir taraftan petrol, bir taraftan hava gazı, bir taraftan elektrik hücumuna uğradı. Sabiha Efendi bu 3 hoyrat delikanlının hücumu önünde sattığı mumlar gibi eridi, eridi. Müşteriler azaldıkça azaldı, azaldı. Türbeler kapalı, donanma geceleri mum yakan yok. Yalnız ve yalnız şu karşıki anda oturan birkaç dul mum satın alıyor. Bu kadınlar çamaşırları yıkadıktan sonra ütülerler. Ütülerlerken de ütünün altına nemden, ıslaklıktan küf tutmasın diye mum sürerler. İşte Sabiha Efendi'nin bugünkü hali. Sabiha Efendi dükkanından çıktıktan sonra dükkanında farelerin cümbüşü başladı. Dükkanda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya, har vurup harman savurmaya başladılar. Yukarıdan aşağı takır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır gürültüler aldı yürüdü. Büyük bir fare Sabiha Efendi'nin oturduğu yere oturdu. Kalınca bir cami mumu içinde koyun koyuna yatan 2 fare başlarını delikten uzattılar. Beyaz, sipsivri dişlerini gösterdiler. Dükkanı yalnız bulan fareler birbirlerine sırıttılar. Sol köşeden de koskocaman kuyruklu ve iri yarı bir fare çıktı. Yavaş yavaş ilerledi, kendini ancak büyük cami mumunu layık gördü. Mumu dibinden kemirmeye başladı. Kırt kırt. Bir diş, bir diş daha koskocaman mum tepe aşağı oldu, devrildi. Mumun uyuğu içinde sevişen genç fareler birbirlerini gıdıklarken zelzeleye tutulmuş gibi tepe taklak gittiler. Gürültüyü işiten farelerin Sherlock Holmes'ü koskocaman bıyıklı iri yarı bir kedi heybetli heybetli pençelerini açtı ve saldırdı. Fakat Arsène Lupin'ler kaçtılar, Sabiha Efendi'nin heybetli komiseri eli ağzı bomboş döndü. Gürültüden çil yavrusu gibi dağılan fareler soluğu birer köşede aldılar. Genç ve delikanlı fare komşusunun duvarını aştı, komşusunun evini geçti, bir ev daha dolaştı. Bir taban arasında bir tekir kediyle dövüştü. Nihayet yeşil tepeli, beton duvarlı ve kanatları yoluk eski yel değirmenlerine benzeyen elektrik, transformatör dairesine girdi. Delikanlı fare bu yeni girdiği yerde üst üste kıvrılmış kocaman makaralar gördü. İncecik ve sipsivri dişlerini uzattı. Mini mini burnuyla etrafı kokladı. Bu yeni yer mumcu dükkanı gibi kokmuyordu. Delikanlı ısırdı. Buradaki tat yıvışık mum tadı değildi. Bir daha ısırdı. Aa, bu bir ipek, ne tatlı ne yumuşak şey. Bir diş, bir diş daha saldı. Yepyeni bir tad aldı. Kavuçu ısırdı, ısırdı. Delikanlı fare yedi, yedi, yedi. Elektrik nakleden tellerdeki ipekleri ve kavuçukları karnı doyuncaya kadar yedi ve bakır tel diline burukluk verince derhal yerini değiştirdi ve telin daha başka yerini kemirdi. Delikanlı fare teli öyle kemirdi ki 10.000 evin ve 20 caddenin aydınlığını su içer gibi içti. Birdenbire yatsıya yakın bir zamanda ampuller birer Mars'ı koluverdi ve Beyazıt'tan Fatih'e kadar ortalık kapkara, zifiri bir hal aldı. Otomobillerin ışığı karanlıkta çakılan bir çakmak gibi ışıldıyordu. Siz tasavvur ediniz, bir Ramazan gecesinde Beyazıt-Fatih arası zifiri karanlıkta kalsın. Bu ne korkunç şeydir. Herkes mum mum diye sokağa fırladı. Mum bir anda büyük çölde bir bardak su kadar kıymetlendi. Herkes söyleniyor, kahvedekiler mırıldanıyordu. Bu ne hal? Mum, mum. Dakikalar geçti, ışıktan haber yok. Mum arayan kahveci, dükkancı ve ev sahipleri Sabi Efendi'nin dükkanının önünde biriktiler. Sabi Efendi evinden davet edildi. İhtiyar mumcu dükkanı açtı. Dükkanda 10 senedir satılmayan mumlar yarım saatte satıldı. Sabi Efendi bu ümit edilmeyen neticeden fevkalade memnun oldu. Son kalan mumu son müşteriye verdikten sonra ''Garip kuşun yuvasını Allah yapar.'' diye söylendi ve akşamüstü dükkanı kaparken unuttuğu kapanları kurdu, kepenkleri tekrar indirdi. Ertesi sabah dükkana geldiği zaman Sabi Efendi ağzında ipek ve kauçuk kırıntıları olan bir delikanlı fareyi kapanda sıkışmış buldu. ''Bir düşmandan kurtuldum.'' diye sevindi. Kıssadan ise, ''Şu dünyada nice insan tanırım ki, bu mumcunun faresi gibidir.'' Son.